Artık hurmayı tadıp satın alamıyoruz. Çünkü tatmak 2 lira. Türkiye'de hurma yetişmiyor. 11 farklı Arap ülkesinden ithal ediliyor. Türkiye 5 yıl içinde 175 milyon dolar karşılığında 149.325 ton hurma ithal etti. Müslümanlar hurmayı kutsal meyve olarak görüyor. Hatta Medine hurmasının Hazreti Muhammed tarafından dikildiğine dair hadisler var. İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz, bu hadislerin pazarlama amacıyla uydurulduğunu söyledi. Dini açıdan baktığımız zaman hurmanın herhangi bir kutsiyeti yok. Bazı hadislerde hurma yemenin özelliklerine, diyelim ki değerine değinilir ama onların hepsi de uydurmadır. Medine hurmasının bir kutsiyetinden bahsediliyor. Şimdi o sert bir hurma çeşididir. Pahalı satmak için bunu zamanında peygamber dikmiştir falan gibicesine bir pazarlama yöntemidir. İthal hurma yerine daha ucuz ve ülkemizde yetişen kuru incir ve kuru kayısıyla iftar yapılamaz mı? Tercih edilse iyi olur. Zaten şu anda araştırılırsa besin değerlerinin birbirinden farklılığı olmadığı, hatta incir ve kayısının hurmadan daha ileri değerde olduğu, yani bütün şeyler literatürde geçiyor. Yani onun için özellikle Müslümanların kendi yetiştirdikleri milli ve yöresel gıdalara yönelmesinin faydası olur. Lüksten kaçarlar. İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz, Müslümanların yerli ürünleri tercih etmelerinin önemine vurgu yaptı. Lüks haramdır, günahtır dedi. Bizim başbakanımızın bir tanesi dedi ki bu ülke 75 sente muhtaç dedi. O durumdaydı. Şu anda bizim ülkemiz 75 sente değil, 7,5 sente muhtaç bir durumda ekonomik olarak. Özellikle şu anda kendi paramızın, kendi dövizimizin yurt dışında kalması yönünde büyük bir gayret olması lazım. Müslümanların lüksten, israftan, dışarı para ödemekten kaçınmaları lazım. Haramdır, günahtır.